Tydzień amerykański w Lidlu. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 października, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ogłaszanie wyroków w sprawie Amber Gold, proces w Gdańsku na ostatniej prostej. Wieczorem po raz pierwszy wręczone zostaną nagrody Bohater On 2019 imienia Powstańców Warszawskich. Włosi wprowadzają ulgi podatkowe dla płacących rachunki elektronicznie. Marcin P. usłyszał wyrok 15 lat więzienia, jego żona Katarzyna P. 12 lat. Prokuratura w sprawie afery Amber Gold wnioskowała o 25 lat więzienia. W aferze poszkodowanych zostało ponad 18 tysięcy osób. W Gdańsku sąd kończy ogłaszanie wyroku w procesie. Na sali rozpraw są tylko prokuratorzy. Sąd musiał odczytywać nazwiska wszystkich ponad 18 tysięcy pokrzywdzonych przez Amber Gold. Trwało to 5 miesięcy. Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. 13 sierpnia 2012 roku firma ogłosiła likwidację. Na tysiącom swoich klientów nie wypłaciła pieniędzy ani odsetek. Najwyższa Izba Kontroli dementuje doniesienie, jakoby prezes NIK Marian Banaś złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Przekazujemy, że informacja ta jest nieprawdziwa, czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Izby. Prezes NIK przebywa na urlopie bezpłatnym, a zadania Najwyższej Izby Kontroli realizowane są zgodnie z przyjętym planem pracy, dodano w komunikacie. Polska prawie gotowa do gigantycznej inwestycji w farmy wiatrowe na Bałtyku. W wiatraki chcą inwestować m.in. Orlen, PGE czy Polenergia. Kończymy właśnie etap opracowania odpowiednich regulacji, mówi Piotr Czopek z Ministerstwa Energii. Jeszcze musimy przepracować, pewnie to kilka tygodni jeszcze potrwa. Potem będziemy chcieli zaprezentować te propozycje. Natomiast co do tego, gdzie, w jakiej wielkości, to w pewnym sensie już wiemy. W morzu, dość daleko od wybrzeża, około 30 kilometrów. Andrzej Kaźmierski z Agencji Rozwoju Przemysłu. Także z brzegu nie widać. To po pierwsze, bo takie zastrzeżenia krajobrazowe się pojawiają. Mówimy o tych pierwszych projektach na Ławicach Słupskiej, więc mniej więcej na tej wysokości one będą powstawać. W tej chwili mówimy o 10 gigawatach do 40 roku. Przypominam, że największe bloki węglowe to jest 1 gigawat. Farmy wiatrowe dostarczałyby niemal 1/4 dzisiejszej produkcji energii elektrycznej w kraju. Bartłomiej Iderski z portalu Wysokie Napięcie. To wystarczyłoby na zasilenie wszystkich gospodarstw domowych i jeszcze wystarczyłoby pewnie dla wielu średniej wielkości firm. W sumie cała inwestycja w ciągu najbliższych 20 lat ma kosztować grubo ponad 100 miliardów złotych. Duża część tych inwestycji ma być realizowana przez polskie firmy, m.in. ze stoczni w Gdańsku i w Gdyni. Wieczorem w Teatrze Narodowym w Warszawie po raz pierwszy wręczone zostaną nagrody Bohater On 2019 imienia Powstańców Warszawskich. Gala rozdania nagród jest częścią akcji Bohater On, włącz historię, a jej hasłem jest pamięć, edukacja, pomoc. Jednym z partnerów strategicznych akcji jest Polskie Radio. Nagrody zostaną przyznane w 7 kategoriach. Wyjaśnia organizatorka przedsięwzięcia Agnieszka Łesiuk-Krajewska. Pierwotnie było zaplanowanych 6 kategorii. Firma, instytucja, organizacja pozarządowa, osoba publiczna, dziennikarz oraz nauczyciel. Jednak zgłoszenia, było ich blisko 200, nas jako komitet organizacyjny tak zachwyciły i bardzo dużo zgłoszeń było od osób, które poświęcają swój prywatny czas oraz środki finansowe na to, aby te historie Polski promować. Zdecydowaliśmy się dodać 7. kategorię pasjonat. Podczas uroczystości obecni na sali Powstańcy Warszawscy otrzymają paczki z kartkami i listami wysłanymi do nich przez Polaków z kraju i zagranicy w ramach 4. edycji kampanii Bohater On, włącz historię. Ulgi podatkowe dla płacących rachunki elektronicznie wprowadzą od przyszłego roku Włochy. Ma to związek ze skalą oszustw podatkowych. Ustawa w ramach walki z oszustwami podatkowymi, które kosztują Skarb Państwa ponad 100 miliardów euro rocznie, redukuje wysokość transakcji opłacanych gotówką do 2000 euro w roku przyszłym i do 1000 za 3 lata. Poza tym ustawa przewiduje wprowadzenie tzw. planu bezgotówkowego. Na razie nie podano jego szczegółów, jednak plan przewiduje możliwość odpisania od podatku części wydatków opłaconych elektronicznie, czyli w sposób udokumentowany. Równocześnie podwyższono kary dla tych, którzy nie akceptują zapłaty kartą bankową. Krytycy podnoszą, że ustawa ogranicza swobody obywatelskie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Michael Kiwanuka i Hero. Premiera tego albumu już niebawem. Miałem okazję posłuchać go w całości. Naprawdę bardzo, bardzo dobra płyta. Jeszcze informacja dla Państwa szalenie istotna. Wspominałem o tym, żeby zapamiętać adres mailowy czarnymałpka@polskieradio.pl czarnymałpka@polskieradio.pl, bowiem zaproszenia do sieci kin Helios na film pod patronatem trójki Ikar. Legenda Mietka Kosza. Proszę pisać właśnie na adres czarnymałpka@polskieradio.pl. Dostaną Państwo mail zwrotny z instrukcją, w jaki sposób odebrać zaproszenie. Jeśli ktoś z Państwa chce pójść na film Ikar, Legenda Mietka Kosza, do sieci film, do któregoś z sieci w kin Helios, bardzo proszę pisać czarnymałpka@polskieradio.pl. 15 po 10. Przodownicy lektury. I redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzisiaj nie jestem sam, bo moim gościem i Państwa gościem jest Maciej Hen, autor powieści Deutsch dla średnio zaawansowanych. Ja wiem, że pisarze bardzo lubią te pytania, to od razu zaczniemy z grubej rury. Skąd ten tytuł? No, mój bohater ma na nazwisko Deutsch i pozwalam czytelnikowi trochę go poznać, ale nie do końca. Więc nie jest to Deutsch dla mocno zaawansowanych, ani też Deutsch dla początkujących, tylko dla średnio zaawansowanych. No dobrze, to teraz wyjaśnijmy, co to jest za historia. Opowieść zaczyna się w Warszawie, no mniej więcej w naszych czasach. Współczesna jest to historia, ale ona się cofa do połowy XIX wieku, ponieważ jest to opowieść o tym, jak owego Marka Deutscha pewna kancelaria prawna namawia do tego, żeby poszukał swoich korzeni, swoich przodków, tak. Prawda? Tak, tak. No i on się daje w to wpuścić, że tak powiem, co jest pretekstem do wielkiej podróży geograficznej, ale także podróży historycznej i podróży w głąb siebie troszkę też. Bo można czasem odnieść wrażenie podczas tej historii, czytania tej historii, że to jest bardziej podróż do wnętrza siebie niż podróż realna, bo on szuka, ten bohater twój szuka swoich korzeni, ale można też powiedzieć, że ten powód, dla którego on to robi, jest tak ezoteryczny, że aż niewiarygodny wręcz, bo chodzi o przodków sprzed 100 lat, więc odzyskanie, to możemy chyba powiedzieć, odzyskanie ziemi, uwaga, w Rumunii, kawałka ziemi w Rumunii po tych przodkach, no to jest coś graniczącego z nieprawdopodobieństwem, mówiąc krótko. No tak, i właściwie pod koniec on tych poszukiwań bardzo wyraźnie widzi, że to wszystko gdzieś rozmywa się w jakiejś mgle. Twój bohater, który, no jak rozumiem, jest mniej więcej w twoim wieku, trochę ma z Macieja Hena też, jak sądzę. No, dałem mu sporo z siebie, byłem szczodry. To żeby on po prostu pozbierał swoje życie, które jest w kawałkach, no, popełnił wiele błędów w życiu osobistym i tak. One są już nie do naprawienia. Osobistym i zawodowym też. No, te w życiu osobistym na pewno są nie do naprawienia, ale życie toczy się dalej i ja w powieści daję mu jeszcze jakąś szansę na nowy początek. I wysyłasz go do Rumunii. To mnie zastanowiło, bo twój bohater swoich korzeni szuka w Rumunii i odnajduje tam na coś zupełnie niebywałego. Nie będziemy Państwu za wiele mówić, żeby nie zdradzać, bo to jest kluczowy zwrot akcji. Ale chodzi o to, że okazuje się, że jego przodek, on o tym nie wiedział, ponieważ on z pochodzenia, on się uważa za Żyda z pochodzenia. Tymczasem mówimy o człowieku bez korzeni żydowskich, za to głośnej postaci historycznej, dodam podpowiedź, występuje w Weselu. Dobrze, ale więcej już nie podpowiemy. Tak, więcej nie podpowiemy. I on okazuje się, że to jest jego przodek i właśnie on jego śladami w Rumunii jedzie i odkrywa tam też przeciekawą, barwną polską diasporę. No tak, aczkolwiek to nie jest tak bardzo nieznany fakt. No, ciekawostką w ogóle w tej polskiej diasporze jest to, że wszyscy ci mieszkańcy tych trzech polskich wiosek pochodzą z takiej okolicy geograficznej, to znaczy przenieśli się tam gdzieś też mniej więcej w połowie XIX wieku do Rumunii z jakichś tam względów ekonomicznych, ale sami pochodzą z takich polskich wiosek, które nigdy nie leżały w granicach Polski jako państwa. One leżały wtedy w granicach Austro-Węgier, bo to się w tamtych czasach działo. To nawet wcześniej leżały w granicach Węgier, zanim stały się częścią Austrii, bo to te wioski były na Słowacji. Dobrze, to teraz już pozwólmy działać wyobraźni naszych czytelników. Tylko na koniec chcę jeszcze powiedzieć, że jest to pierwszy taki przypadek, że gościliśmy tu całkiem niedawno twojego ojca, Józefa Hena, właściwie klasyka polskiej literatury, i teraz ciebie. Dynastia pisarska, jedna z nielicznych w Polsce. Właśnie się zastanawiam, ale to nie jest pierwszy przypadek w historii, o ile mi wiadomo. No był jeszcze Aleksander Dima syn, Aleksander Dima ojciec, jest Jonathan Little i jego ojciec Robert Little. I to są takie przypadki. Kingsley Amis i Martin Amis. Tak, ale u nas to nie jest za częste, więc no, liczymy, że w trzecim pokoleniu też ktoś będzie różnie Henów pisał. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Maciej Hen, autor książki Deutsch dla średnio zaawansowanych. Dziękuję bardzo. Polska grupa warszawska, formacja The Saturday Tea. 50 lat temu odszedł od nas jeden z najważniejszych osobników, tak nazwijmy, jedna z najważniejszych postaci w historii muzyki, Leonard Chess. Naprawdę nazywał się Lazor Chess. Pochodził z terenów Rzeczypospolitej Polski, był pochodzenia polsko-żydowskiego. Urodził się w Motolu, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam wspólnie ze swoim bratem Filipem założyli jedną z najsłynniejszych wytwórni fonograficznych w historii muzyki, Chess Records. Kilka lat temu Beyoncé Knowles postanowiła oddać hołd tejże wytwórni i właśnie między innymi Leonardowi Chessowi i sfinansowała film, była producentką filmu zatytułowanego Cadillac Records. Wielu fantastycznych wykonawców, warunek był jeden, mianowicie uczestnictwa w tym filmie, że wszyscy, którzy tam występowali, musieli nauczyć się śpiewać i grać. Tak też było z Jeffreyem Wrightem na czele. Natomiast chciałbym oddać szacunek i hołd Leonardowi Chessowi w ten sposób, że nie zagram żadnego z wielu wykonawców cudownych, których on rejestrował, wydawał w swojej wytwórni, ale właśnie Beyoncé Knowles z piosenką, która pochodzi z tego filmu. Proszę posłuchać, jak cudownie Beyoncé zaśpiewała na ścieżce dźwiękowej do filmu Cadillac Records. Something told me it was over when I saw you and her talking. Something deep down in my soul said, cry, girl, when I saw you and that girl walking around. Ooh, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. Now, ooh, so you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, baby. Most of all, I just don't wanna be free now. Ooh, ooh, I was just sitting here thinking of your kiss and your warm embrace, yeah. When a reflection in a glass that I held to my lips, now baby, revealed these tears that are on my face. Ooh, and babe, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away from me. Przyznam się Państwu szczerze, że do momentu wydania tej płyty, ukazania się tego filmu, traktowałem Beyoncé jako wokalistkę po prostu popową tylko i wyłącznie, ale jak zaśpiewała tu, to później już zupełnie zmieniłem o niej zdanie i rzeczywiście zupełnie na inny poziom artystyczny weszła po wyprodukowaniu tego właśnie filmu Cadillac Records. Jeśli są tacy, którzy jeszcze nie widzieli tego obrazu, to bardzo polecam, aczkolwiek sądzę, że Wśród słuchaczy Trójki takowych nie ma. 16 października 1992 roku, czyli no to będzie z 27 lat temu chyba, w Madison Square Garden w Nowym Jorku odbył się koncert na 30-lecie kariery Boba Dylana. Gościnnie wystąpili m.in. Neil Young, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn i Tom Petty z zespołem The Heartbreakers. Był jeszcze Ronnie Wood i oczywiście sam Bob Dylan. Posłuchajmy, jak panowie razem bawili się w trakcie tego koncertu. 16 października 1992 rok, sala Madison Square Garden. Bob Dylan obchodzi 30-lecie, a razem z nim na scenie Roger McGuinn, Tom Petty, Neil Young, Eric Clapton i George Harrison w utworze My Back Pages. Skoro jesteśmy już przy kalendarzu muzycznym, to dzisiaj swoje urodziny świętuje jeden z największych wariatów muzycznych wszechczasów. Michael Bazar, tak się nazywa, jest pochodzenia węgiersko-irlandzkiego, ale mieszka od wielu lat w Kalifornii, chociaż urodził się w Australii i gra na gitarze basowej, generalnie na gitarze basowej, bo jeszcze potrafi trąbkę obsługiwać, nawet grał kiedyś na tym instrumencie w orkiestrze dętej. Generalnie gra na gitarze basowej w zespole Red Hot Chili Peppers. Happy birthday, Flea! W czasach prehistorycznych, czyli jeszcze w latach 80., kiedy była audycja Radio Man, przyniosłem do swojego kącika właśnie tę wersję utworu Stevie'ego Wondera w wykonaniu Red Hot Chili Peppers i dostałem straszliwe bęcki od redaktora Grzegorza Wasowskiego. Pozdrawiamy, Grzesiu. Redaktor stwierdził, że nie można tak profanować tak znakomitej kompozycji Stevie'ego Wondera. Czas pokazał, że to nie tylko profanacja, ale to jeden z kanonów muzyki funk metalowej. Red Hot Chili Peppers Peppers i Higher Ground. Jeszcze jedna data z naszej kartki kalendarzowej muzycznej. 16 października 1977 roku na świat przyszedł gitarzysta i autor piosenek John Mayer. Artysta niezwykle zdolny, bardzo wykształcony, robiący niezwykle elegancką muzykę i w sposób bardzo elegancki, to jest chyba najwłaściwsze słowo, grający na gitarze. John Mayer na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pani inżynier Malinowska powiedziała, że wydałaby każde pieniądze na koncert Johna Mayera, tylko Elu, ze względu na urodę czy na umiejętność gry na gitarze? Mhm. To państwo sobie porozmawiają teraz. Aha, Ela powiedziała, że kobiety inaczej oceniają artystów. No dobrze, a dzień ten dobry. Głos, tak, który słyszeliśmy, który sobie tutaj ładnie podśpiewywał, to redaktor Marek. A to oznacza, że czas na... Cały ten rok. I Marek Wiernik, dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie, witam. Będziesz dzisiaj śpiewał? Cały czas śpiewam, podśpiewuję, staram się łączyć głęboką historię ze współczesnością i tak ostatnio przypominamy początki punk rocka i już parokrotnie wspominaliśmy o tym, jak o tych korzeniach w pubach, o pub roku, prawda? Bo to był taki moment, tak. Pierwsza połowa lat 70., jak jeszcze dr Feelgood, jak jeszcze paru innych wykonawców grali w pubach i część tych artystów punkowych, którzy potem się w tym boomie punkowym odnaleźli. Jesteśmy w Londynie i początek lat 70., 72. rok, zespół Cock Sparrer pojawia się z East Endu. Bardzo ciekawa grupa, która grała w pubach. Zespół, i to dlatego tak bliski moim zainteresowaniom, zafascynowany latami 60., takimi zespołami jak The Who, notabene powrócił The Who z nową płytą fantastyczną, i takie jakby grupy jak Small Faces, i ci Anglicy z East Endu zasłuchani byli w latach 60., grali tę muzykę w pubach, no i tak mięciutko włączyli się w nurt punkowy, zostali zaakceptowani. W pewnym momencie Malcolm McLaren łączył prowadzenie Sex Pistols właśnie z Cock Sparrer, tak pomagał chłopakom. No i zespół, który przetrwał z małymi przerwami, cały czas aktywny, działa, czyli można powiedzieć, że jeden z tych pionierskich bandów brytyjskich, pubowo-punkowych. No i teraz, bo podsłuchiwałem, co się dzieje oczywiście w Trójce od rana, była mowa o Anglii i tak sobie pomyślałem, bo w repertuarze na pierwszej płycie wydanej w Anglii zespołu Cock Sparrer znalazł się utwór England Belongs to Me. Były różne komentarze na temat tej piosenki, bo mówiły, a można mówić, że to bardzo patriotyczna, ale też inne oceny się pojawiały. No w każdym razie kochają panowie Anglię i o tej Anglii śpiewają, i teraz proponuję, abyśmy sobie przypomnieli początki. To był 82. rok, Cock Sparrer. Going bust, but no one's fooling us again. Langstrom i grupa. Powiem ci, że zazdroszczę tak Anglikom produkcji takich melodyjnych utworów, które można na stadionie śpiewać i traktujących właśnie o dobrej energii, o przywiązaniu do swojej ojczyzny. Kiedyś, kiedy byłem jeszcze DJ-em reprezentacji Polski w piłce nożnej, to starałem się znaleźć takie utwory i powiem ci, przesłuchałem 7 albo 8 tysięcy polskich piosenek i ciężko. My jesteśmy strasznie w takiej depresji twórczej i o bardzo poważnych rzeczach, o samych nieszczęściach. Wiesz. Anglicy mają jakby we krwi, bo praktycznie każdy z tych zespołów, nie tylko punkowych czy pub rockowych, ale generalnie mają takie stadionowe, śpiewne utwory, prawda, które można wykonywać nawet z repertuaru zespołu Stone Roses przed meczem Manchester United. Pół roku temu, jak byłem, to też wstałem i śpiewałem. Słuchaj, nawet, z publicznością. Nawet Adele, która jest wielką fanką Tottenhamu, niektóre piosenki są grane przed meczami tej drużyny i nawet te utwory tam się, wiesz, notorycznie wiesz, odtwarzane, bo ona w ogóle jest takim hardkorowym fanem Tottenhamu, naprawdę. No ale to jeszcze musimy trochę Anglików pogonić, to jeszcze trochę zajmie nam parę dziesiątek lat zapewne. Żeby nie było, że tylko historia głęboka to coś nowego. Dla mnie jedna z ciekawszych, fajniejszych rock'n'rollowych płyt tego roku i przede wszystkim wydarzenie, że po 20 latach wróciły wspaniałe kiedyś dziewczyny, no teraz już starsze dziewczyny. L7. To są dziewczyny z Los Angeles, które już w połowie lat 80. wystartowały i włączyły się w ten nurt grunge'owy dość mocno, a muzyka grunge, no to wiadomo, tak mówiąc najkrócej, prawda, po połączenie, miks, jakby fascynacje, inspiracje i hard rockiem, i metalem, i punkiem, i hardcorem, i gdzieś tam to wszystko wymieszane stworzyło. Czyli właśnie pojęcie Neil Young, tak. Grunge'owe, prawda, no i te dziewczyny fantastycznie się odnalazły w tym nurcie. Ważne jest, że powróciły w świetnej formie. Scatter the Rats, tak nazywa się ta nowa płyta. Donita, Susie, Jennifer to są te trzy panie, które od samego początku, od połowy lat 80. występują w zespole L7. No i taka mała próbka tego, co na tej nowej płycie L7 znajduje się. Stadium West. Seven, świetne dziewczyny, naprawdę, w świetnej formie. Coś wiesz, więcej wiesz na ich temat? Tak, no śledzę, no miały długą przerwę, no przede wszystkim i najważniejsze jest to, że po 20 latach panie zebrały się, jeszcze jedna nowa doszła, ale te trzy z podstawowego Krótkie pytanie składu. Od słuchaczki, pani Beata pyta, czy jest rzetem w wersji punkowej?